we're just dancing. Hey honey, we're just dancing. We're dancing the night away. ये तो अपने कपड़े उतार दिए यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सभी नंगे देखना या कम ऑन नैना. I think she's drunk. Rohit, ek minute. Naina, give me.